إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مملني كي توفيق برام بتبارك وتعالى نيجي دلو سوات كي سنو درس توحيد بني أمل سوبة جوجر كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني جيخلون نن مبستل بنجك بي تموي نينت تومبو يو أم صلو يو يه غا خمني تخي جلا أجو جامبي دقل كو داري كي دندو وايه تخي دي مانغا أجو جي ساقنكو أكدو يدلكو. Bu ko defé dañuy ñëw nak ci ñaarelu mbëmbëstël bi borom téré bi tuddé ko ar-risala thaniya muy ñaarelu bind bi mune yoy nak salasu masail la yo xamni yajibu 'ala al-muslim ta'allumuha wal 'amal biha yoy ñetti masala la yo xamni jullit bi daf ko wara jang xam ko ba bari jëfé ko mune kon borom téré bi neena i'lam خمل رحمك الله يالنا لا يالا يرم موي نيان گوم لاي نيانال تي موي يرمدي سونو بوروم گوم لاي نيانال انه يجب على كل مسلم لي امبا ام دي دا فا وار تي بيپ جوليت بو غور ومسلمتين اك بو جيجين تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن مو جانغ xam ñetti masale yi ba pare jëfé ko mango bu ko defé gor gi mune qawluhu i'lam la borom téré bi wax ni i'lam mune hadhihi al-kalima gile kaddu de qulna fi ma sabaq annaha kalimatun yu'ta biha lil-ihtimam bima ba'daha mune waxon nañ ci lu jutu ne ak kaddu la go xamni dañ koy indi diko tek ci kanam wax ji ngir kañuy waxal mu meuna amuk yitté ca lañ bëgg wax ak mom xamal ni dé bu ko défé nga né ték nak di déglu lan la wara xam waaw xamal ni dé bobé lan mo top ca gannaaw nga tok diko xaar jox ko yitté diko fuglu magok mune wa ma'naha تعلم وافهم وتيقن من معناه موي خمال جانغال nga xam comprendre deggal amaguk amaluk deg bangok deg xol al fahm watayaqan way amul gis bu leer muy yaqin amaluk certitude waaw mune qawluhu lolou nak daf lay won ne kon dekete xam du lo xamanteni dañ koy foratu diko ciofantu wala diko fowé dedet mais xam mom lu sérieux la waw lu jara jox yitté la lu jara fonk la bango nekut lo xamni des koy minimiser askan wo gis ñuy minimiser xam diko fowé defuñu ko priorité xamal ni askan wo ci delu ginaaw rek lay dëkk wa lolu nak malheureusement mo dal rew yu bari ci sunu rew yi rawati na nak ñun nit ñu ñool jital bo xamni dañ ko jital am po am tiaxan jël xam tek ko ca gannaaw ba ñu tollu fo xamanteni tay buñ ñé culture africaine xexel ci lu muy dem xexel mi ngi dem ci ay toxorok ay tabalak ay ngalli rak ay tuxsi ngalamak yoy de moy culture africaine ak sabar ak fetch bu ñe culture africaine dal yoy ngay gis do gis ñu tek xam xam wa ané bibliothèque yi fi nekkon doon dundu ha ba wax kat wa doon wax naan afrique bu génn goor faato day melni bibliothèque bu lak ané bibliothèque yoyu pourtant bibliothèque yi amon nañ fi anañu ken xamulen ken xamulen ken xamulen ay toxorokot dal ak ay tuxsi ngalam kat ñoñu lañ gëna xam ñoñu lañ gëna min parce que ñoñu lañ gëna jox importance ñoñu lañ gëna jox valeur gis nga batay ni lolu moy daw motax gis nga xol leen fi ñu tollu ma ngok am pomum mënta jëmele rew kanam lo xamni divertissement la manam divertissement moy lo xamni bo démé ba sonu nga outlu le divertir la la sonal kon lan la moy ci la am ful la lo nekkon lu sérieux nga nek ci ay fan mu térala nelaw ay goudi térala lek nga concentré wu ci ba sonu nga né xaram divertir sama bop mais xol len ñun tay nit ñuy joxé tiaxan bék pomi est-ce que lolu pour divertir ñu la dédét ñun kay légui dañuy nek ci mpo ak tiaxan ba sonu di wut nak leneen luñu divertir kon gis nga inqalabatil ashiya mbir yi kon dafa nek lo xamni dañoo juutu kon lolu ñu bayiko xel bu baax xam xam lu am importance la waye nak rawatina xam xamu diina lolu motax mu lajum njang jibril ba mu ñewé jëk ci yonnante alayhi salatu wassalam dané ko iqra am njang am njang bu fekenteene amon na kenn ku muy teggeeku waye kon mu teggeeku sallallahu alayhi wasallam gis nga mom mi nga xamni sunu borom dané ko sanuqri'uka fala tansa sétal ma lolu gis nga su fekenteene am njang amna kenn ku muy teggeeku waye kon mu teggeeku yonnante alayhi salatu wasallam waye ba jibril jëkke dajje ak mom dané ko iqra légi yow nan nga bëgg nekké ci islam nan nga bëgg dëgeurele sëk njulité nan nga bëgg wërele sëk islam té jango xamo say faratay jëm yow dal yaangi and ak mbolooy gis nga buñ né verte na nga verte buñ né da bëla nga bëla buñ né da xonk nga xonk buñ né da njul nga njul nan nga bëgg sa diiné taxawé ci nonu dédét diine mom des koy jang ak lula way meuna wax nak kuy wax ci diine tamit day nek ku jang diine kuy nek kilifa diine tamit day nek ku jang diine waw day nek ku jang diine bu boba ñukoy deglu muy wax ci diine te lamuy wax nek lo xamni day teggu ci ay tektal comme nako ñom imam ahmad ñom doon defé comme nako ñom imam malik ñom doon defé comme nako ñom shafi'i ñom doon defé ak sufyanu sawri mangok sufyan ibnu uyayna bukhari muslim ak ñeneen ci kang foré wu xet wi nako ñoño doon defé nga xamni buñu waxé rek seen wax day téggu lan day téggu ci alquran yalla néna yonent néna mangok waye yow ngay daw di ngar ngari ci ginnaw ko xamanteni ni musula jangal abajat nga jël kiliftefu diine jox ko koku musula jangal abajat xolal sa bop defal analyse interne wetal yow kep nga xol nga ne wa ci li ma nek ni luma ci mësa jang ci li jëm ci samay faratay jëm ndax mësna ci jangé abajat dedet musna ci jange alquran dedet musna ci jange ben hadith dedet mukk li ngay tuddé diiné yépp ndax mës naa cee jàngee sama faratay jëmm déedéet, te pourtant ñu ne diina la de. Islam joo xam ni diina joo xam ni lépp fa am ba mu des jàng, ba mu des iqra, te iqra mooy li njëkk a wàcc ci islam. Waa, nañ ñu wax kay ne kon ñaari façon islam moo am. Iqra mooy li njëkk a wàcc ci islam, ba pare tey rawatina sunu réew mi mu am fi islam moo xamante ni amul iqra, daara ju amul daa, jataay diine yoo xam ni amutuk njàng, kenn du la ne yàlla nee na tijil, yàlla nee na nàngam, jëlal xadis yonant nee na nàngam, déedéet yeneeni mbir lañ lay wax, di la divertir yeneeni mbir, nga nekk ci ay at ay at ay at doon muskallaf, ami doom, say faratay jëmm xamoo ko, say faratay julli xamoo ko, say faratay koor xamoo ko. Da ngay gis kuy dem aji màkk sax faratayam aji màkk am xamu ko. Boo deful ndànk jour boobu lay convoqué, ku koy jàngal fa la xeeg naasi. Ban islam la li? Te Jibril ba mu ne cëpp ci yonante alayhi salaatu wasalaam iqra la ko njëkk a wax. Ñëpp xam nañ ni Jibril lim njëkk a wax yonante bi mooy iqra. Xam nga ko yow? Léegi nag yow boo fi bàyyee iqra nga dem ci foo xamante ni kenn du la fa wax iqra, wëlbatiku nag taxaw yowmal qiyam sa kanamu borom nan dañ maa naxoon, kenn naxu la, yaa nax sa bopp. Ku la nax? Iqra ngi ni, yow xam nga ko. Li njëkk a wàcc ci alquran mooy iqra. Ñu convoqué la ci loo xamante ni amul iqra, amul jàngal. Duñ la jàngal alquran, duñ la jàngal lire, duñ la jàngal ijji, duñ la jàngal xadisu yonante bi, duñ la jàngal say faratay jëmm. Nga nekk ci loolu, nekk ci loolu ba dee fekk la ca, nga taxaw ci kanamu yàlla naan dañ maa naxoon, ku la nax? Yaa nax sa bopp, kenn naxu la. Loolu ñu bàyyi ko xel bu baax. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal ñu taysir. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.